ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ भगत रस दीना और मद अंत प्रभ सोई नानक इस दिन अवर ना को मद अंत प्रभ सोई नानक तेस बिन अवर ना को का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राग सूही महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उदर हर नागर